سورہ مریم کی آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 53 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں سورہ مریم کے آغاز سے آیت نمبر 50 تک اللہ تبارک و تعالی نے تین ایمان افروز انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے حضرت سیدنا زکریہ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا. اس کے بعد حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے واقعے کو اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قصے کو ذکر فرمایا. پھر گزشتہ درس میں اور گزشتہ رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں چوتھا واقعہ، چوتھا تذکرہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان پانچ اولو العزم من الرسل یعنی اونچی شان والے رسولوں میں سے تھے جن کو اللہ نے سارے نبیوں میں امتیازی مقام عطا فرمایا. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کریم حضور نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ حضرات اولو العزم من الرسل. ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی نے چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا. ان آیات کی تفسیر سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے، آپ کی پیدائش، آپ کی نبوت کا مقام، اس کے کچھ جغرافیائی حالات ذکر کرنا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو مصر کے علاقے میں ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو نبوت عطا فرمائی وہ کوہ طور پر عطا فرمائی. یہاں ان آیات میں اس کا ذکر. کوہ طور کہاں واقع ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جائے پیدائش، سفر کے جو واقعات تھے وہ کن علاقوں میں پیش آئے، اس کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مختصر سی نظر دنیا کے نقشے پہ ڈالیں. سعودی عرب کو جو سمندر لگتا ہے، جس پر جدہ کا ساحل واقع ہے، یہ سمندر، اس کے دو نام ہیں، بحر قلزم اور بحر احمر. ان دو ناموں کے ساتھ یہ موسوم، یہ جیسے ہی شمال سے جنوب سے شمال کی طرف چلتا ہے یہ سمندر، تو آگے جا کر یہ دو خلیجوں میں بٹ جاتا ہے. ایک خلیج جو مغربی جانب ہے اس کو خلیج سویز کہتے ہیں اور جو مشرقی جانب ہے وہ خلیج عقبہ کہلاتی ہے. خلیج عقبہ اور خلیج سویز جس جگہ آپس میں جا کر دونوں سمندر کے حصے ملتے ہیں، اس کو اکثر محققین علماء کے نزدیک مجمع البحرین کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جس کا سورہ کہف میں تذکرہ آیا کہ حضرت خضر کو آپ نے مجمع البحرین میں جا کر پایا، یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. اور بھی اس حوالے سے حضرات محققین مفسرین کے اقوال ہے، لیکن سب سے زیادہ جو راجے اور زیادہ دلائل سے قوی وہ یہ بات ہے، ان دونوں خلیجوں کے جو ملنے کی جگہ ہے. یہ جو دو خلیجیں ہیں ان میں جو خلیج سویز کہلاتی، اسی میں آخر میں جا کر نہر سویز کے ذریعے سے اس کو بحر اسود سے، بحر روم سے یورپ کے ساتھ اس سمندر کو ملایا گیا. یہ جو خلیج سویز ہے یہ وہ مقام ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے ہیں، اس خلیج سے نکلے اور یہاں اللہ نے 12 راستے عطا فرمائے سمندر میں. پھر فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جب اس سمندر میں داخل ہوا, دیکھا پانی تو سارا کھڑا ہے, دیواروں کی طرح پہاڑ کی دیوار, وہ بھی داخل ہو گیا. اللہ نے پانی کو ملا دیا, اس خلیج سویس کے اندر فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو. خلیج سویس اور خلیج عقبہ کے درمیان والا علاقہ جو آج کل بھی مصر کا علاقہ کہلاتا ہے, یہ پوری وادی وادی سینا کہلاتی ہے. اسی وادی سینا کے کنارے پر یا اسی سمندروں والی جانب جہاں مجمع البحرین ہے, اس طرف کوہ طور واقع ہے. کوہ طور پر جانے کے لیے مصر کا راستہ, شرم الشیخ کا راستہ آج بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کوہ طور پر پہنچنے کے لیے. کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائی, اور اس مقام کو خود اللہ تعالی نے برکت والا بقا, برکت والا ٹکڑا فرمایا. جب حضرت موسیٰ آئے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا, اے موسیٰ جوتے اتار دو, فخلانا علیک انک بالواد المقدس طوا, آپ اس طوا وادی میں جس کا دوسرا نام طوا ہے, اسی کا نام وادی سینا ہے, اس مقدس وادی میں آ گئے ہو, اور مقدس جگہوں کا حکم یہ ہے کہ وہاں جوتے پہن کر نہیں آیا کر. تو یہ مقام طور, یہاں طور سینا واقع, یہاں کوہ طور واقع, اسی کی مناسبت خلیج عقبہ جس کو میں نے ابھی کہا جو مشرقی طرف ہے, اس کے ساتھ سعودی عرب کا علاقہ تبوک کا علاقہ لگتا, اور آگے چل کر اردن جارڈن کی سرحد ملتی. تبوک ہی کے علاقے کے ساتھ ساتھ مدین کا علاقہ جہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور آپ کی وہ جو بیٹیاں جس کنویں پر پانی پلانے کے لیے بکریوں کو آئی تھی, چنانچہ بعض محققین کا خیال یہ وہاں کنواں وہ آج بھی موجود ہے جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا, وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے. یہ مقام جہاں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی, یہاں چار پانچ چیزیں, اگر اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو چار پانچ چیزیں جو اب بھی موجود, ان میں سے کوہ طور تو ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کی خود قرآن پاک نے قسم کھائی اور برکت والی جگہ. دوسری اس میں وہ چٹان بھی اب تک موجود ہے جس کے بارے میں محققین کا خیال, اس پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا, اس چٹان کو حجر موسیٰ کے نام سے کہا جا. اسی طرح وہاں سینٹ کیتھرین کے نام سے چرچ ہے, اس کے اندر ایک چشمہ موجود ہے جس کے بارے میں محققین کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تھی تو جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ چشمہ اور وہ کنواں ابھی بھی موجود ہے. اسی طرح وہ جھاڑی, وہ درخت موجود ہے جس کی پتیاں ہر سال نئی تازہ اگتی ہیں, جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تھی, اور اس آگ کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے, اپنی زوجہ محترمہ کو دور چھوڑا اور گمان ہوا وہاں کوئی آگ ہے, وہاں نور تھا, وہ روشنی تھی, وہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. تو یہ مقام بڑی برکت والا یہ مقام, تو اس کا قرآن مجید نے یہاں تذکرہ فرمایا. میں نے کچھ جغرافیائی حالات اس کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, اے میرے پیغمبر آپ اللہ کی اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی, ان میں سب سے بڑی جو امتیازی خصوصیت ہے جو کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی, وہ کلیم اللہ ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو فرماتے تھے. باقی پیغمبروں کے ساتھ گفتگو جبریل امین کے واسطے سے ہوئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو فرمائی, یہ بہت اونچا مقام تھا. دوسرا فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوصاف ذکر ہو, کانا مخلصاً کانا رسولاً نبیاً نجیاً, یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف ابھی آرے میں واضح کر. موسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, یہ عربی زبان کا نہیں, اور اکثر عربی زبان کے اندر عبرانی زبان کے الفاظ موجود ہیں, پرانی زبان عبرانی اس کے الفاظ. چنانچہ بہت سارے صحابہ کے, انبیاء علیہ السلام کے اگر نام آپ لغت عرب میں عربی ڈکشنری میں ڈھونڈنا چاہیں نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ عربی کے الفاظ نہیں بلکہ عبرانی سے عربی میں استعمال ہوئے, وہ عبرانی. ان میں سے موسیٰ بھی یہ لفظ ہے, یہ لفظوں سے مرکب ہے. منہ اور سا, منہ کا معنی پانی عبرانی زبان میں, اور سا کا معنی لکڑی. چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے آپ کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا تھا, اسی سے آپ کا یہ لقب موسیٰ مشہور ہوا, ورنہ آپ کا نام محققین نے عمرم بتلا, عمرم کے نام آپ کا نام تھا, اور اسی نام سے مشہور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ہی کے نام سے قرآن مجید میں آپ کا ذکر خیر فرمایا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. دوسری خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں جو تقریباً 8 سال آپ سے عمر میں بڑے تھے, حضرت ہارون, کہ اے اللہ ان کو بھی میرا مددگار بنا دیجیے, کیونکہ میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں, وہ بڑے فصیح اللسان, ان کی زبان بڑی خطابت والی, اللہ نے ان کو بڑی صاف گفتگو اور بڑی دل آویز گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا, اے اللہ میری دعا ہے آپ ان کو بھی نبوت دے. ان کا نبوت یہ کہ تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے اور میری تائید ہو جائے ان کے ذریعے. قرآن پاک نے دوسری مقام پر فرمایا, اے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی, اور قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ آپ کی دعا آپ کو دے دی گئی, اس کو ہم نے قبول کر لیا. سنشد عضدک, ہم آپ کی کمر کو مضبوط کریں گے, یعنی آپ کی پیٹھ ہم تھپ تھپائیں گے, آپ کی مدد کریں گے حضرت ہارون کے ذریعے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی. رسول اور نبی میں بہت سارے فرق ہیں. بنیادی فرق یہ ہوتا ہے, رسول اس اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کتاب عطا فرماتے ہیں, اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو مستقل کتاب نہیں دی جاتی بلکہ پہلی پیغمبر کی کسی کتاب کے احکام کی ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, آپ ذکر کیجئے اللہ کی اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا, اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا مُخْلَصًا, بے شک ان کی شان یہ ہے, کانا مخلصن, وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے. مخلص, مخلص اور مخلص, یہ قرآن پاک کی دو قراءتیں, یا مخلصن بھی ہے مخلصن بھی ہے. ہم جو روایت پڑھتے ہیں یہ امام حفص کی روایت ہے, روایت حفص کہلاتی ہے. اس روایت میں مخلصن ہے, اور بعض دوسرے ائمہ کی قراءت میں, وہ بھی متواتر قراءت ہے جن کو سبع قراءت کہا جاتا ہے, اس میں مخلصن ہے. مخلصن کا معنی چنے ہوئے, اور مخلصن کا معنی ہر چیز ہر عبادت میں خالصتاً اللہ کی رضا کے متلاشی. مخلص اور مخلص کا معنی چنے ہوئے. اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, وکانا رسولاً, اور آپ رسول تھے, نبیاً نبی تھے, اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے. وَنَادَيْنَاهُ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا, بکریاں چرائیں, شادی ہو گئی, اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر آپ چلے دوبارہ مصر آنے کے, تو راستے میں یہ طور سینا پڑتا, جب آپ اس جگہ پہ پہنچے کہ آپ کی دائیں جانب کوہ طور تھا, راستے کی حضرت موسیٰ کی دائیں جانب پڑتا تھا, تو آواز آئی. اب قرآن نے اس کو ذکر فرمایا, وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے پکارا حضرت موسیٰ کو, من جانب الطور الایمن, کوہ طور کی دائیں طرف. یہ دائیں حضرت موسیٰ کے حساب سے, کیونکہ پہاڑ کی نہ دائیں ہوتی نہ بائیں ہوتی, وہ تو دایاں بایاں تو رخ سے متعین ہوتا نا, چہرہ جس طرف ہوگا اسی حساب سے دایاں بایاں آگے پیچھے متعین. پہاڑ کا دایاں بایاں متعین نہیں کیا جا سکتا. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے مقام کے اعتبار سے ہم نے پکارا حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی طرف سے, جو حضرت موسیٰ کی دائیں جانب تھا. الایمن, ایمن یمین سے ہے, اس کا معنی دایاں, اور یسار کا معنی ہوتا بایاں. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے ان کو قریب کر لیا. سبحان اللہ, یہ قربت روحانی اعتبار سے ہم نے ان کو بڑا مقام قرب عطا فرمایا. نجیئن, اس حال میں کہ وہ ہم سے سرگوشی کرنے والے تھے. نجیئن سے لفظ مناجات, جیسے بندہ دعا مانگتا نا جی, اور اللہ اور اس بندے کے درمیان بس تعلق ہوتا ہے, وہ مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس مانگنے کو, ایسی دعا کرنے کو مناجات کہتے ہیں, جو چپکے چپکے اللہ. تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ چپکے چپکے کلام کا شرف دینے کے لیے خاص. وَوَهَبْنَا, اور ہم نے عطا کیا, لہو حضرت موسیٰ کو, مِن رَحْمَتِنَا, اپنی رحمت سے, اپنی رحمت کے طفیل حضرت موسیٰ کو عطا کیا, ہارون نبیہ, ہارون بھی عطا کر دیا جن کو اللہ نے نبی بنایا. چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ کو اللہ نے دوسرا جو انعام ان کی دعا کی قبولیت کی صورت میں عطا فرمایا. اسی طور سینا میں ایک مقام آج بھی موجود ہے جس کو جبل دکہ کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا, کوہ طور, شجرہ, وہ حجر موسیٰ, وہ چٹان, وہ کنواں, اسی طرح ایک چیز ابھی بھی موجود ہے، وہ نشانی جبل دکہ. دکہ کا معنی ریزہ ریزہ کیا ہوا، وہاں پہاڑ ہے تور کی ایک طرف جس کا ایک حصہ بالکل ریزہ ریزہ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں قرآن نے تذکرہ فرمایا، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے شرف ہم کلامی اللہ ان کو عطا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں عشق میں اتنے بے چین ہو گئے، درخواست کی اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی رویت سے مشرف فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہاں اتنی قوت اور برداشت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ درخواست کی، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو. بس حضرت موسیٰ کا پہاڑ کو دیکھنا تھا، خر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور قرآن نے پہاڑ کو فرمایا وجعلہ دکا، اس پہاڑ کو اللہ نے ریزہ ریزہ، اللہ رب العالمین کی کیا تجلی اس پر پڑی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. تو وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے، یہ نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جلیل القدر پیغمبروں کی محبت، ان کی اتباع، اور اللہ قیامت کے دن انہی کے قدموں میں محشور فرما دے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی بلائیاں، خیریں، نعمتیں، عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ دنیا آخرت کے عذاب سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی محتاجی سے، معذوری سے، پریشانی سے، ناگہانی حادثات و آفات سے ہماری حفاظت فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ. یا رب کریم، قرآن کریم کی برکت سے ہمارے دلوں کو چین سے، نور سے، اطمینان سے سرشار فرما دیجیے. اور اے اللہ قرآن کریم کو، اپنے ذکر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.